أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بلا شبہ وہ لوگ جو ایک بہتان لے کے آئے تم میں سے نہ سمجھو تم اس کو کہ تمہارے لیے برا ہوا بلکہ یہ حقیقتاً بہتر ہوا ہے کہ اپنے اور پرائے جدا ہو گئے ہیں لیکن لِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ کیا اس کو اتنی سزا ہوگی اور جس شخص نے بڑا گناہ کیا ان میں سے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا لولا اس سمے تم ہو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا یعنی مؤمنین اور مؤمنات نے اپنے بارے میں اس کو بہتر گمان نہیں کیا اور یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جب وہ نہیں لے کے آئے اس بات پر چار گواہ تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت اور فضل دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نہ ہوتی تو تمہیں اس پروپیگنڈا کرنے میں ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا اس تلقونہ بألسنتکم جب تم اپنی زبانوں پر یہ باتیں دوہرا رہے تھے وتقولون بأفواہکم اور یہ بے بنیادی باتیں کر رہے تھے ما لیس لکم بہ علم جن کا تمہارے پاس حقیقی علم نہیں تھا اور تم ان باتوں کو کرتے ہوئے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی ولولا اذ سمعتموه قلتم جب تم نے یہ بات سنی کہ لوگ یوں باتیں کر رہے ہیں تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو اس کا صحیح علم نہیں ہے اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے لگتا یہ ہے کہ یہ بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی باتوں میں شریک نہ ہونا اگر تم ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے نشانیوں کو اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بلا شبہ یہ لوگ یعنی منافق کافر قسم کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بری باتوں کو پھیلائیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو خطرہ تھا تمہارے اوپر عذاب آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور رؤوف ہے نرم ہے اور مہربان ہے یہ جو آپ نے سورہ نور کے دوسرے رکوع کی تلاوت سنی ہے دوسرا رکوع سورہ نور کا اور تیسرا رکوع یہ دونوں رکوع تقریباً یہ 16 آیات ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوئی ہیں یہ غزوہ بنو مستلق سن 6 ہجری میں قبیلہ بنو مریسیہ کے خلاف وجود میں آیا، اور اس غزوے سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد جن ساتھیوں کی جیسے ڈیوٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے کام انجام دیا۔ یہ وہاں سے اٹھنے کا حکم تقریباً سحری کے وقت ہوا، آپ نے اعلان فرمایا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں اور آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وزن کے لحاظ سے بھی وہ بہت کم تھیں، وہ اپنے اس ہودج میں جو مقرر تھی ان کی جگہ وہ نہیں تھی، وہ حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ جیسے اعلان ہوا کہ بھائی چلتے ہیں، سارے اٹھو، نیند سے اٹھاؤ ان کو، تو بھائی چلو چلتے ہیں، تو وہ ہر کسی نے اپنے اپنا، جیسے کسی کو پیشاب آیا، کچھ ہوا، وہ اس طرف چلا گیا۔ لیکن یہ ابھی فارغ ہو کے نہیں آئی تھی کہ جن ساتھیوں کی ڈیوٹی تھی کہ ان کے اس کجاوے کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر باندھ دینا ہے، انہوں نے باندھ دیا، اور وہ ظاہر ہے تین چار بندے اٹھانے والے ہوتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پتلی تھی، عمر کے لحاظ سے بھی چھوٹی تھی، تو وزن ان کا اتنا تھا ہی نہیں کہ انہیں اندازہ ہو کہ اس میں کوئی بندہ ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ چلے گئے سارے، یہ جب حاجت سے واپس ہو کے آئیں تو ادھر کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے سمجھداری یہ کی ہے کہ چادر اوڑھ کے اسی جگہ میں بیٹھ گئی ہیں کہ ضرور آگے جب جائیں گے تو وہاں پر مجھے نہیں پائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ واپس جاؤ ڈھونڈو۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جب بندہ کوئی اپنے ساتھیوں سے گم ہو جائے تو جدھر سے گم ہوا ہے، جن ساتھیوں سے جدا ہوا ہے، ادھر ہی اس کو رکنا چاہیے، وہ ڈھونڈتے ہوئے واپس اسی جگہ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھداری کی اور وہیں بیٹھ گئیں، اور چادر اوڑھ کے بیٹھیں تو اتفاق سے نیند بھی آ گئی۔ یہاں ان کا نیند آنا ان کے بہادر ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ایسے خاتون کا جدا ہو جانا، اپنے قافلے سے اکیلا ہو جانا، پھر رات بھی ہے، تو آؤ دعاؤ رونا دھونا، ایسے چیخو پکار جیسے بزدل کرتے ہیں، تو یہ نیند کا آ جانا یہ ان کے قوی قلب ہونے کی دلیل ہے۔ اور انہیں پتہ تھا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، کون سا اتنا دور ہے۔ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو جہادی قافلے ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ پہلے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اطلاع دیتے ہیں نظام ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، اور کچھ قافلے سے پیچھے ہوتے ہیں کہ جو کوئی پیچھے سے ایسی کوئی خبر کہ دشمن پیچھے سے یکدم حملہ نہ کر لے، یا کوئی چیز نہیں صحیح ہو تو وہ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اس میں صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے سے آئے، اور انہوں نے جیسے دیکھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اونچے سے پڑا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور انہوں نے ساتھ، یہ خود روایت کرتے ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچانا ہے کہ پردے کے حکم سے پہلے میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، بس اتنی ہی بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں کہ میں نے صرف صفوان کے منہ سے یہی سنا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی کوئی بھی پریشانی کی خبر ہو تو اس کے اوپر انا للہ پڑھنا سنت ہے۔ لوگ تو صرف فوت ہو جائے نا جب کوئی، تو اس کی جب خبر سنتے ہیں تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا اعلان ہے اذا اصابتم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے چاہیے، اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ بہرحال یہی انہوں نے جملہ کہا، اور اونٹ بٹھا دیا، میں اوپر بیٹھ گئی اس کجاوے میں، اور انہوں نے مہار پکڑی اور چل دیے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد کہ سورج قریب تھا کہ نکلنے والا کہ ہم قافلے کے ساتھ پہنچ گئے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بس آپ نے ان ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، ہم نے کجاوا اوپر باندھ لیا۔ بات یہ ختم ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین ہے، ایک ہے عبداللہ ابن ابی ابن سبا، یہ جو ہے یمنی ہے، یہ الگ ایک فرقے کا بانی بنا ہے اور موجود ہوا ہے وغیرہ، یہ بھی گستاخ قسم کا آدمی تھا، یہودیت کی طرف مائل تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سبا جو یمنی ہے، یہ یہودیت کی طرف مائل تھا، اور اس نے ایک نیا سسٹم بنا کے وغیرہ ہوا۔ یہ ہے مدینہ کا بندہ، یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مدینہ میں چار قبیلے آباد تھے، دو عرب قبیلے اوس اور خزرج، اور دو قبیلے جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی تھے، لیکن یہ بڑے قبیلے تھے۔ یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، یہ اوس قبیلے کا، مدینہ کے عرب قبیلے کا ہی تھا۔ اس نے پروپیگنڈا بنایا کہ یہ ایسا ہو گیا اور یوں، یعنی غلط باتیں کرنے لگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ بات آپ تک بھی پہنچ گئی اور صحابہ اکرام میں بھی پھیل گئی، آپ خاموش ہو گئے۔ اور چند دنوں کے بعد، بعض رات نے ایک مہینہ، بعض نے 40 دن لکھے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی جس میں یہ 16 آیتیں ہیں، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بیان ہوئی ہے۔ اس میں کافی دن پریشانی کا پورا مدینہ اس طریقے سے رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 3 سے یہ غلطی ہوئی، جیسے وہ پروپیگنڈا پھیلا تو اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بہت نعتیہ کلام ہے، باقاعدہ کتابیں ہیں دیوان حسان کے نام سے، بس انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، یعنی بات میں یوں کر دی انہوں نے۔ اسی طریقے سے مستہ نے، ایک مستہ ہیں جن کی امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں، مستہ سے یہ غلطی ہو گئی کہ جب لوگوں نے بات کی تو اس نے بھی کہا گیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں کہ ایسا، بس یہ بات ہو گئی۔ ایک حمنہ نامی خاتون ہے، ان کے سامنے بھی جب بات ہوئی تو اس نے بھی اس طرح بات کر دی۔ ان 3 کی وہ سزا لگائی گئی کہ آپ لوگوں نے ایسی بات کیوں کی ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ نبی کا حرم ہے، نبی کی گھر والی ہے، امہات المومنین میں سے ہے، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کہہ دیا کہ اچھا یہ ایسی غلطی ہو گئی ہے۔ ان تینوں کو، حمنہ، مستہ اور حسان بن ثابت کو، تینوں کو 80-80 کوڑے لگائے گئے کہ اس بہتان کے مسئلے میں جو تم نے شرکت کی، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس کو 160 کوڑے لگائے گئے کہ یہ موجب تھا، اس نے پروپیگنڈا بنایا، ذہن سازی کی، ایک ذہن دیا لوگوں کو یوں باتیں کرنے کا، تو اس کو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس کو یہاں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ہوگا۔ یہ عبداللہ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے وقت کرتا مانگا تھا اور جنازے کی بات بھی کہی تھی، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ صحیح سچا مسلمان تھا، اور پھر آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، کرتا بھی دے دیا تھا۔ جنازے کے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ، مطلب نماز جنازہ منافقین کی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہ اللہ عالم ثواب بعض اساتذہ نے لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا تھا اور اس کا کفن بنایا گیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، تو دفن کرنے کے بعد آپ کا جبہ باہر آ گیا تھا، یعنی قبر سے یہ جبہ مبارک باہر آ گیا تھا اس کے، ویسے تو کفن دیا گیا اور اندر ڈال دیا گیا، قبر بن گئی، اللہ کا نظام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اتنا تو اندازہ تھا کہ میرے بارے میں برات نازل ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا کہ عائشہ بے گناہ ہے، اتنا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں پوری سورت نازل ہوگی اور اس میں میری برات کے اوپر 16 آیات اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، اتنی مجھے اپنی قدر نہیں تھی کہ جتنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قدر و منزلت کی ہے۔ بہرحال یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کمال ہے، جس کو قرآن مجید نے پہلی آیت میں کہا ہے کہ تم تو اس کو شر سمجھ رہے تھے، لیکن بظاہر تو تخریب ہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ بہت فائدے والی بات ہوئی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشانی گزاری، سجدے میں رہیں، روتی رہیں، دعا کرتی رہیں، تو ان کی اتنی بڑی برات نازل ہو گئی، یہ تمہارے لیے ایک بہتر بات ہے، اور اس میں ان منافقین کو بھی سزا دی گئی۔ اللہ کا نظام ہے دوستو، قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پہ پیغمبروں کے واقعات، اس طرح کے واقعات بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ جب وہ باغ کے باہر نکلے تو وشاہد شاہد من آلہا انکان قمیصہ، ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ یہ یوسف سچے ہیں اور یہ اس طرح کی بات ہے، برات ہو گئی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو، قارون نے ایک خاتون کو پیسہ دیا تھا، قارون کے پاس پیسہ بہت تھا، اور قرآن نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یعنی تھا بھی یہ قارون بنی اسرائیل میں سے، اور اس کا مذہب وزیر مزیر کچھ تھا، تو پیسہ وہ درمیان منافقت کا کام کرتا تھا نا، اس لیے فرعون اس کو پیسے زیادہ دیتا تھا۔ تو اس نے ایک خاتون کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی، بیان کر رہے تھے اور بجوے میں اس نے ایسی بات کی، انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بات کو سوچو، کچھ کرو، نہیں تو میں بدعا کروں گا وغیرہ، اس وہ کرنے لگ گئی، لیکن ایک بچے نے گواہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام بری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن یہاں پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے بہت اونچی سامنے آتی، عظمت والی، کہ یہاں بچے کی گواہی ہے یوں اس طرح کی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے خود گواہی دی، اور تقریباً 16 آیات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی ہیں، جن کو یہاں پہ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہ جو ایک جماعت تم میں سے بہتان لے کے آئی، تم پریشان نہ ہو، بظاہر تو پریشانی ہے لیکن بہتر نتیجہ سامنے آئے گا، اور جس نے جتنا گناہ کیا اس کو اتنی سزا ہوگی، اور جو موجب ہے اس بہتان کا اس کو دوہرا سزا ہوگی۔ اور جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہیں یوں کہا تھا ھذا افکم مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ بہرحال جب چار گواہ نہیں لے کے آئے تو ان کو سزا دی گئی۔ اللہ کا فضل، اگلی آیت میں فرمایا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنا بڑا گناہ ان منافقین مدینہ والوں نے کیا تھا کہ خطرہ تھا کہ پورے مدینہ پہ عذاب آ جاتا۔ زہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر گویا کہ الزام لگایا ہے، لیکن اللہ کا فضل تمہارے شامل حال رہا تو عذاب نہیں آیا۔ بہرحال تمہارے سامنے جب یہ بات آئی تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ عظیم بات تھی، اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس طرح کی باتوں میں دوبارہ شریک نہ ہونا اگر ایمان والے ہو۔ یہی نصیحت دوستو ہمیں ہے، گزشتہ سبق میں بات ہو چکی ہے کہ اس طرح کی بات جب بھی ہو رہی ہو تو اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کہ بندے کے پاس جب گواہ نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے، تو خامخواہ انسان گناہ کے اندر شریک ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ واضح بات تمہارے سامنے کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اس کا فضل و کرم تمہارے ساتھ شامل حال رہا، اور تمہیں اللہ نے سزا سے بچایا ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔